Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18. Właśnie mija. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka, a przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Przed Sejmem protest strajku kobiet przeciw decyzji posłów w sprawie dekryminalizacji aborcji. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu o niezastosowaniu aresztu wobec posła Romanowskiego. W Polsce będzie więcej natowskich ćwiczeń wojskowych oraz rotacyjne dowodzenie flotą sojuszu na Morzu Bałtyckim. Strajk kobiet rozpoczął protest przed Sejmem. Organizatorki pikiety chcą przekonać posłów do powrotu do ustaw aborcyjnych, ale też zmusić koalicjantów rządowych do poparcia ich postulatów. Przed Sejmem jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak wygląda ten protest? Przed Sejmem jest bardzo głośno. Na środku ulicy Wiejskiej stanęła scena organizatorek ze strajku kobiet. Głośną muzyką i okrzykami przekonują, że Sejm powinien przyjąć ustawy dotyczące liberalizacji prawa aborcyjnego i niekarania kobiet za aborcję. Marta Lempart z ogólnopolskiego strajku kobiet mówiła wprost, że chodzi o nacisk na premiera w sprawie głosowania koalicjantów z PSL. Chcemy, żeby trafił z powrotem do Sejmu projekt dekryminalizacji. Chcemy, żeby Donald Tusk zadziałał na swoich koalicjantów, w szczególności na posła Giertycha, który okłamał wszystkich, w tym Donalda Tuska, że jeżeli nie podda się dyscyplinie, to złoży mandat. Zrobił dwukrotnie, złamał dyscyplinę głosowania, jest bezkarny, więc żeby przestał być bezkarny i żeby bezkarny przestał również być pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Przed Sejmem jest głośno także z powodu kontrmanifestacji środowisk pro-life. Stanęły banery ze zdjęciami z aborcji, a ich autorzy również przekonują posłów, że elektorat przeciwny aborcji jest duży, mówił Krzysztof Kasprzyk z Fundacji Życie i Rodzina. W ostatnich 10 latach 3,5 miliona Polaków podpisało się pod ustawami antyaborcyjnymi. Wniosek jest prosty, Polacy są za życiem, Polacy chcą ochrony życia, Polakom się podoba obecny stan prawny, nie chcą wcale zmian. Uczestniczki pikiety ze strajku kobiet przekonują, że są wakacje i upały i pikieta będzie krótka, ale jest to dopiero wstęp do kolejnych działań. O czym mówił Mariusz Pieśniewski. Prokuratura Krajowa ponawia wniosek o tymczasowe aresztowanie posła klubu PiS Marcina Romanowskiego. Ruch śledczych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości to reakcja na decyzję sądu pierwszej instancji, który nie zgodził się na aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości. Wówczas sąd uznał, że polityk jest objęty immunitetem członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura twierdzi, że w sprawie Marcina Romanowskiego nie popełniła błędu, a przepisy wewnętrzne Rady Europy wskazują, że międzynarodowy immunitet posła ma charakter funkcyjny. Ten immunitet nie jest immunitetem bezwzględnym, tak jak w przypadku immunitetu krajowego. On ma związek z pełnioną funkcją. My uważamy, że ten związek nie zachodzi. Dodatkowo śledczy uważają, że skoro sprawa dotyczy czynów popełnionych w kraju, to kluczowy jest uchylony już immunitet krajowy. Adwokat polityka Bartosz Lewandowski mówi wprost, to ignorowanie organu Rady Europy. Słyszeliśmy o tego rodzaju historiach w przypadku chociażby sprawy pani Nadii Sawczenko, gdzie również z wypowiedzi przedstawicieli administracji rosyjskiej dokładnie takie same stwierdzenia padały, kwestionujące zakres tego immunitetu. A na rozpatrzenie zażalenia sąd ma maksymalnie 7 dni. Karol Darmoros, Polskie Radio. Więcej natowskich ćwiczeń wojskowych na terytorium Polski oraz rotacyjne dowodzenie flotą sojuszu na Morzu Bałtyckim. To główne punkty planu, jaki będzie realizowany po szczycie NATO, który odbył się w Waszyngtonie na początku miesiąca. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej wiceminister obrony Paweł Zalewski przedstawi informacje na temat przebiegu i rezultatów szczytu. Nasz kraj będzie kontynuować rolę jednego z liderów NATO w obszarze roszczenia sojuszniczych ćwiczeń wojskowych, a więc tych ćwiczeń w Polsce po prostu będzie więcej. Podkreślono także znaczenie dalszego wzmacniania struktur dowódczych NATO. Polska wraz z Niemcami i Szwecją będzie odpowiedzialna za rotacyjne dowodzenie morskie NATO na Morzu Bałtyckim. Oprócz tego sojusz będzie realizował takie założenia jak utrzymanie gotowości sił sojuszniczych, walkę z atakami hybrydowymi Rosji i Białorusi, w tym na granicy polsko-białoruskiej, oraz rozwój uzbrojenia wojskowego i dalsze wsparcie dla Ukrainy walczącej z rosyjską agresją. Przed konsekwencjami zażywania leków nootropowych, tzw. smart drugs, będą ostrzegać studentów naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Chodzi o leki i suplementy diety, które mają służyć poprawie funkcji poznawczych, zwiększać koncentrację, pamięć i uwagę. Są to m.in. leki, które są stosowane w leczeniu Alzheimera, demencji czy ADHD, mówi dr Mariola Herbert z katedry i Zakładu Toksykologii. Jednym z mechanizmów działania tychże substancji jest zwiększenie w naszym mózgu stężenia tak zwanych neurotransmiterów, neuroprzekaźników, czyli substancji chemicznych, które po prostu przesyłają sygnały. W okresie dojrzewania mózgu naturalnie obniża się stężenie tych neurotransmiterów po to, ażeby nasze ścieżki kontroli i wynagradzania mogły w naturalny sposób dojrzeć. Kiedy my zaczniemy stosować substancje, które zakłócają tą równowagę, to będzie sprawiało, że osoba w przyszłości będzie, mówiąc kolokwialnie, mniej inteligentna niż byłaby, gdyby nie zażywała tego typu substancji. Na spotkaniach naukowcy będą promować alternatywne metody i do nich nie należą substancje pochodzenia naturalnego, ale zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia, aktywność fizyczna, techniki medytacji oraz sposoby radzenia sobie ze stresem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapowiadany przed godziną mecz już się rozpoczął, o czym świadczy włączony w studiu telewizor, więc zaraz na pewno o tym opowiemy. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Adam Malecki, mówiliśmy, że 50-50 szansa, ale z tego co widzę, to już jednak przechyliła się szala na jedną stronę. Jagiellonia prowadzi 3-0, o tym meczu za chwilę, bo niestety na początek niedobra informacja dotycząca igrzysk naszego reprezentanta. Skoczek wzwyższy Norbert Kobielski został tymczasowo zawieszony po wykryciu w jego organizmie zabronionej substancji, mówi atasze prasowa polskiej reprezentacji olimpijskiej Katarzyna Kochaniak. Tak, dowiedzieliśmy się dosłownie przed chwilą, że Norbert jest zawieszony, trwa procedura. Więc na ten moment na pewno wiemy, że w igrzyskach Norbert nie wystartuje, czyli nasza reprezentacja zmniejsza się o jedną osobę. My mieliśmy nieoficjalne informacje, że taka sytuacja może wystąpić. Aż takim dużym zaskoczeniem to dla nas nie jest. Szef Polskiej Agencji Dopingowej Michał Rynkowski przyznał, że Kobielskiemu grozi nawet 4-letnia dyskwalifikacja. Czekamy na decyzję dotyczącą kolejnej naszej olimpijki, która wciąż pozostaje zawieszona. Tutaj chodzi o kajakarkę Dorotę Borowską, mówi Kochaniak. Decyzji możemy się spodziewać 27 lipca, czyli za chwilę, więc myślę, że jeżeli będzie ona pozytywna dla naszej kajakarki, no to wtedy jest duża szansa, że ona wystartuje i wszystko będzie w porządku. Na to też liczymy, bo rzeczywiście te papiery, które przedstawia i te dowody, które ma, wydają się dosyć mocne i pokazujące jej niewinność, no ale oczywiście to nie do nas należy osąd, więc zobaczymy, jaka informacja przyjdzie do nas 27. Tu historia jest bardzo ciekawa, bo śladowa ilość niedozwolonej substancji pojawiła się w organizmie Borowskiej za sprawą jej psa. Czworonóg poharatał sobie łapki na spacerze w górach. Weterynarz zapisał maść, a piesek, przytulając się do pani, przekazał jej przez skórę niedozwoloną substancję. Jest szansa, że werdykt będzie korzystny. Borowska ma szansę na bardzo dobry wynik na igrzyskach. Pozostając przy wątku olimpijskim, w dobrych nastrojach do Paryża po złożeniu przysięgi wylecieli trenerzy reprezentacji siatkarskich. Zarówno Grbici, jak i Lavarini przedłużyli kontrakty z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej do 2028 roku. W piłce nożnej trwa spotkanie w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Jagiellonia Białystok gra na wyjeździe z mistrzem Litwy. No i mistrz Polski Zewka Poniewierz prowadzi 3-0 po 3 golach Jesusa i Maza. 3-0 wciąż? Nie, już nie śledzimy. Tak, 3-0. 38 minuta spotkania. Dodam jeszcze kilka wieści tenisowych, a właściwie jedną, że po Magdalenie Fręch do ćwierćfinału turnieju w Pradze dołączyła także Magdalinet. Potwierdzam, Jagiellonia Białystok w 38 minucie prowadzi 3-0. Audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Rzeczywiście przez moment nie śledziłam meczu, ponieważ musiałam sprawdzić, albowiem co się dzieje w pogodzie. Ale jak tak mrużysz oczy i patrzysz nie, na ten i mecz, tak nie zastanawiam niestety, się, co zapomniałam się dzieje. Okularów. Ktoś tu zostawił okulary przed kilkoma godzinami. Dlatego widzę. A, to właśnie, ty widzisz, a ja nie widzę. Ale na szczęście z bliska widzę, więc mogę przypomnieć Państwu, że dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami na północy, wschodzie i krańcach południowo-wschodnich. Więcej chmur i możliwy tam również przelotny deszcz. Na wschodzie możliwe również burze. Od 22 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie, a najchłodniej na wybrzeżu około 20 stopni. W nocy od 12 w rejonach podgórskich Karpat do 17 stopni na zachodzie. Też będzie małe zachmurzenie i bez opadów. To na wschodzie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. W drugiej połowie nocy duże z opadami deszczu i lokalnymi burzami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. 9 minut po 18 rozpoczynamy trzecią godzinę. Zapraszamy do Trójki we wtorek 23 lipca. Przed godziną mówiliśmy o samozwańczych rajdowcach, kierowcach i motocyklistach, którzy pojawiają się w miejscach teoretycznie niedostępnych, a wręcz zamkniętych dla motoryzacji. Dzwonią Państwo w tej sprawie. W sprawie tych easy riderów chciałem zająć stanowisko. Mianowicie uważam, że sprawa powinna być prosta. Pierwszy raz ostrzeżenie, drugi raz konfiskata zabaweczki. Dziękuję, do widzenia. To leśnicy, to straż parku ma napisać kwity, pismo do odpowiedniego ministra z opisem całej sytuacji, zaproponować kary, zaproponować rozwiązania. Oni mają stanąć na tej straży. 22,7 trójek. Pojawiły się także komentarze w sprawie niespodziewanej, a może nawet spodziewanej przyjaźni pomiędzy kotem a człowiekiem. W filmie Sami Swoi również była sprawa kota, kota na sznurku między sąsiadami, którzy się nie lubili. Znaczy no, lubili i nie lubili. Pozdrawiam. Rzeczywiście była taka sprawa. Wicja wierzchem jechał. Tak to właśnie było. False, na początek muzycznie. Mountain at my gates. Czy ten kot jeszcze się odezwie? Miau. Bardzo sympatyczny. Dziękujemy. To Falls na początek trzeciej godziny naszego spotkania. Dziś zapraszamy do trójki. Teraz kierujemy wzrok za ocean. Kamala Harris coraz bliżej nominacji na kandydatkę Partii Demokratycznej w listopadowych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Po tym jak prezydent Joe Biden wskazał ją jako swoją najlepszą, oczywiście jego zdaniem następczynię, na fundusz wyborczy demokratów wpłynęła rekordowa kwota. Poparcie dla Harris deklaruje coraz więcej delegatów na sierpniową konwencję Partii Demokratycznej w Chicago, a także kolejni znani ludzie. Przebojem w mediach społecznościowych w Stanach Zjednoczonych było wczoraj wideo nagrane w maju ubiegłego roku, gdy Kamala Harris została przyłapana, jak wychodzi ze sklepu z winylami w Waszyngtonie. Ciekawskim pokazała, że kupiła płytę awangardowego mistrza jazzu Charlesa Mingusa, album gwiazdy soulu z tego samego okresu Roya Ayersa oraz utwory z jazzowej opery Porgy and Bess George'a Gershwina w wykonaniu Ellie Fitzgerald i Louisa Armstronga. Już ten gust muzyczny pokazuje, że Kamala Harris to polityczka zupełnie innego pokolenia niż Joe Biden, który gustował raczej w rock'n'rollowej muzyce z początku lat 60. Ale nie tylko wiek jest wskazywany jako atut Kamali Harris, aby stała się oficjalną kandydatką Partii Demokratycznej w listopadowych wyborach prezydenckich. Ma już bowiem poparcie samego Bidena. Ale dr Jarosław Szczepański zwraca uwagę na jeszcze coś. To, co podkreślał sam Biden w kolejnych swoich wpisach, gdzie zachęcał sponsorów do tego, żeby dalej wpłacać na kampanię Biden-Harris, no bo to Harris pozostaje teraz dysponentem struktur, które ją wspierały i całego tego zaplecza, łącznie z finansami, wobec tego wycofanie Harris jako kandydata oznaczałoby również zaprzepaszczenie tych środków i tego wysiłku, który dotychczas został dokonany. A na kampanię wyborczą są potrzebne duże pieniądze. A tylko w ciągu pierwszej doby po rezygnacji Joe Bidena na potencjalny fundusz wyborczy Kamali Harris wpłynęło od darczyńców ponad 81 milionów dolarów. To rekord w historii amerykańskiej polityki. Według samej Harris już ponad 2,5 tysiąca delegatów na partyjną konwencję w Chicago zadeklarowało poparcie dla niej. To o ponad 500 więcej niż byłoby potrzeba. Dr Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych zwraca jednak uwagę na to, że Harris jako wiceprezydent jest kiepsko oceniana. I niestety ten wizerunek nie jest zbyt dobry. Ona miała lepszy wizerunek i lepsze notowanie, jak była prokuratorem generalnym, bo właśnie wtedy się przebiło to, że to jest mocna kobieta, że umie walczyć, że jest generalnie świetnym prawnikiem. No między innymi to był właśnie powód, dla którego Biden ją wziął na kandydatkę na wiceprezydenta. Jej cechy, ale także to, że była właśnie kobietą i to kobietą niebiałą, bo to z kolei jemu, białemu mężczyźnie w zaawansowanym wieku, miało poszerzyć elektorat. Pojawiają się też głosy, że Amerykanie wciąż mogą nie być gotowi na kobietę na stanowisku prezydenta, mówi dr Katarzyna Maniszewska z Kolegium Civitas. Ameryka potrzebuje silnego przywództwa. I ja osobiście nie mam wątpliwości, że kobieta dałaby radę. Ale czy większość Amerykanów tak będzie postrzegać potencjalną kandydatkę, to jest ten wielki znak zapytania. Zwłaszcza, że prezydent Trump, no tutaj w tych ostatnich dniach, pokazał się właśnie jako taki silny przywódca, który się, przepraszam za kolokwializm, kulą nie kłania. Ale poparcie dla Harris deklaruje też coraz więcej znanych osób, w tym hollywoodzcy aktorzy George Clooney, Julia Roberts, czy gwiazdy muzyki Barbara Streisand, Cher czy Katy Perry. Wsparcie deklarują też gwiazdy najmłodszego pokolenia, jak Ariana Grande czy Charlie XCX. Ta ostatnia w mediach społecznościowych napisała Kamala's Brat, czyli Kamala jest łobuziakiem. Ale słowo brat w języku najmłodszych Amerykanów jest obecnie bardzo pozytywnym określeniem osoby, która idzie pod prąd i łamie schematy, ale jest w tym szczera oraz prawdziwa. Amerykańskie media uznały post Charlie XCX za dowód, że Kamala Harris może przyciągnąć do siebie niezainteresowanych dotąd polityką najmłodszych wyborców. Stan po niedzielnym zwrocie akcji opisał nam Michał Trzałkowski, stan jeśli chodzi o prezydencki wyścig w Stanach Zjednoczonych, a przy okazji dał krótką lekcję młodzieżowego slangu amerykańskiego. Bardzo dziękujemy. To teraz będzie młodzieżowy artysta z Polski. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klip. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdzie. Chociaż z kim? Dawid Podsiadło i to, co masz ty, 21 minut po 18, a my w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, wracamy do tematu kleszczy. Odkleszczowe zapalenie mózgu to poważna choroba, jak wszyscy wiemy, i chociaż istnieje skuteczna szczepionka, to decyduje się na nią niewiele osób. Mówi lekarka, specjalistka medycyny rodzinnej i epidemiolożka z Medicover Agnieszka Motyl. W 1/3 przypadków organizm człowieka zwalcza wirusa, zanim dojdzie do jego rozprzestrzenienia się i u tych osób żadne objawy nigdy się nie rozwiną. W kolejnej 1/3 dochodzi do rozwoju jedynie pierwszej fazy choroby. Niestety ostatnia 1/3 osób zakażonych rozwija typową dwufazową postać choroby. Po fazie objawów grypopodobnych i 1-2-tygodniowym okresie remisji, czyli braku objawów, następuje rozwój drugiej fazy kleszczowego zapalenia mózgu, tak zwanej fazy neurologicznej. Mogą wystąpić napady padaczkowe, porażenia, zaburzenia równowagi czy świadomości. Wszyscy pacjenci znajdujący się w tej fazie choroby wymagają pobytu i leczenia w szpitalu. Szczepiąc się, możemy uniknąć po pierwsze zachorowania. Profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. Następnie powikłań, które mogą być wynikiem przechorowania, jak na przykład problemy neurologiczne. Kleszczowe zapalenie mózgu to neuroinfekcja, czyli stan zapalny wywołany czynnikiem zakaźnym, w tym wypadku wirusem, obejmujący strukturę ośrodkowego układu nerwowego. Najczęściej przebiega w formie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, ale także możliwe jest zapalenie mózgu, mózgu, czy rdzenia kręgowego. Jesteście zaszczepieni na kleszczowe zapalenie mózgu? Tak. Od kiedy pamiętam tak naprawdę? Nie wiem, co to jest. Nie, niestety nie są. Ale w takim razie wszystko przed nami. Pełnoobjawowy przebieg kleszczowego zapalenia mózgu to nie tylko ryzyko związane z ostrymi objawami, ale również z odległymi powikłaniami. Te powikłania odległe występują nawet u połowy pacjentów. Najczęściej pacjenci tacy zgłaszają bóle głowy, przewlekłe zmęczenie, ale także trudności z koncentracją, pamięcią, niestabilność emocjonalną i bezsenność. W ramach szczepień przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu najwięcej osób wykonało szczepienie w 2021 roku. 33 600 osób. Jakub Gołąb, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. W trzecim roku był już spadek, natomiast do lipca tego roku, 2024, zaszczepiło się 17 000 osób. To są generalnie oczywiście bardzo małe liczby. Skoro choroba jest tak poważna, to dlaczego zatem szczepionka jest tylko polecana, a nie jest refundowana? Szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

Aflofarm. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi obchodzi 18 urodziny. Już od 27 lipca do 4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Orlen Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. 18.30. A więc w studiu Sylwia Zadrożna i ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszam. Stopa bezrobocia w Polsce po raz pierwszy poniżej 5%. W czerwcu w urzędach pracy zarejestrowanych było 4,9% wszystkich osób aktywnych zawodowo, co przełożyło się na niewiele ponad 760 tysięcy osób bez pracy. Do tego niewielkiego, ale jednak spadku bezrobocia w czerwcu wobec maja najprawdopodobniej przyczyniły się prace sezonowe, czyli turystyka, gastronomia i wcześniejsze intensywne zbiory owoców. Także po raz pierwszy kwestia wysokości wynagrodzenia spadła na trzecie miejsce w badaniu dotyczącym powodów rotacji pracowników. Istotniejszy stał się rozwój zawodowy i zadowolenie z pracodawcy, podkreśla Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad. W pierwszej kolejności możliwości rozwoju zawodowego, ale w drugiej, i to też jest istotne, i to też mówi o prognozach, które na najbliższy czas możemy snuć, to niezadowolenie z obecnego miejsca pracy. To znaczy to niezadowolenie, brak satysfakcji w ostatnim czasie narasta i na razie bardzo często zdarza się tak, że pomimo tego niezadowolenia pracownicy nie znajdują ofert konkurencyjnych na rynku, ale gdy tylko takie zaczną się pojawiać, a mogą zacząć się pojawiać w drugiej połowie tego roku, to możemy się spodziewać, że część pracowników jeszcze mocniej zwróci się ku poszukiwaniu nowych perspektyw rozwoju zawodowego. Na razie wskaźnik rotacji pracowników jest najniższy od 2 lat. Najczęściej miejsce pracy zmieniali ostatnio kierowcy oraz inżynierowie. 10 tygodni wakacji i co najwyżej 4 tygodnie urlopu przy założeniu, że mama i tata spędzą go osobno, oznacza, że pozostaje 6 tygodni, w czasie których trzeba dziecku zapewnić alternatywną opiekę i rozrywkę, a ta nie jest tania. Jak wynika z badania Wakacyjne wydatki na dzieci, na letnie zajęcia dla swoich pociech rodzice wydadzą średnio 1421 zł. Na wysłanie swoich pociech na obóz lub kolonie zdecydowała się w tym roku co piąta rodzina, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitor. Z wyjazdów skorzysta najwięcej dzieci z województwa podkarpackiego i zachodniopomorskiego. Najczęściej odpowiedź taką zaznaczyli rodzice mieszkający w dużych i bardzo dużych miastach oraz deklarujących, że ich sytuacja finansowa jest dobra i pozwala na oszczędności lub większe wydatki. Alternatywą dla wyjazdów są zajęcia stacjonarne organizowane zarówno w szkołach czy domach kultury, jak i przez prywatne firmy. Korzystanie z bezpłatnych zajęć oferowanych przez gminy czy organizacje pozarządowe zadeklarowało 12% respondentów. 10% rodziców zaznaczyło, że ich dzieci będą uczestniczyć w odpłatnych półkoloniach. Dla 35% rodzin płatne półkolonie czy wyjazdy to wydatek nie do udźwignięcia. W najtrudniejszej sytuacji są dzieci, których rodzice nie płacą alimentów. Wystartował nabór kandydatek i kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej, czyli organu doradczego ministra klimatu i środowiska. Do udziału w naborze resort zaprasza młodych ludzi, którym bliskie są zagadnienia związane z klimatem, środowiskiem i transformacją energetyczną oraz takie, które w dniu ogłoszenia naboru mają ukończone 17 lat i jednocześnie nie mają ukończonych lat 27. Dziś na warszawskiej giełdzie mieliśmy spadki. WIG20 stracił prawie 1,5%. Dolar kosztuje 3 zł i 94 grosze, euro 4,27, frank szwajcarski 4,42, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 8 groszy. Zachmurzenie w nocy, małe i bez opadów na wschodzie, a na pozostałym obszarze umiarkowane zachmurzenie w drugiej połowie nocy może wzrosnąć do dużego, będą opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura od 12 stopni w regionach podgórskich Karpat do 17 na zachodzie, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach wschodnich będzie przeważnie pogodnie. Temperatura od 21 stopni na północnym zachodzie, około 24 w centrum do 27 na wschodzie. Ta artystka nazywa się Nabiha Iqbal. Niespełna miesiąc temu zobaczyliśmy ją w Polsce na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. This World Couldn't See Us, taki tytuł nosi ten utwór. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do 19:00. Zanim reportaż, zapraszamy do trójki, to jeszcze jedno spotkanie z artystą z zestawu do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Childish Gambino, Donald Glover żegna się już z tym swoim wcieleniem muzycznym, ale... No właśnie, jeszcze jedna płyta. That nobody gives a I did my job, I paid my dues. Love is for fools, 'cause nobody gives a nobody gives a I feel liberated, over medicated. It was overrated. Tell what you want. I can tell by the look on your Childish Gambino, Lithonia. 19 minut pozostało do 19. Tu Trójka. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Aleks Dancyk, więziony od października zeszłego roku przez Hamas, nie żyje. Te informacje potwierdziło wczoraj izraelskie wojsko. Człowiek pokoju i pojednania, tak ważny dla polsko-żydowskiego dialogu, nie przyjedzie już do miejsc, z którymi łączyło się jego dzieciństwo. W Warszawie spędził 9 lat, potem w 1957 roku wyjechał do Izraela, by wrócić do Polski jako przewodnik, ale przede wszystkim jako przyjaciel naszego kraju. Marta Rebzda nagrała z nim szereg reportaży. Podwójna tożsamość to ten ważny, który pokazuje, jak układał się ze swoją złożoną historią. Oto archiwalna opowieść i wielki smutek, że musimy ją dzisiaj przypominać w takim kontekście. Rodzice są warszawiacy, znaczy pochodzą z Warszawy przedwojenny. Mój ojciec urodził się na Miłej 20. Nic nie zostało po rodzinie mojego ojca. Ani dziadkowie, ani bracia, ani rodziny, ani dom, ani zdjęcia. To jest też jakieś symboliczne, bo tak większość Żydów polskich zniknęła całkowicie, bez śladu w ogóle. To jest ten ślad. Znaczy myśmy przeżyli i ja mam kawałek kamienia, co chyba będzie mojej rodzinie na wieki przechowywana jako jakoś, nie wiem, jakaś, nie wiem, może relikwia nawet. Tak, to tutaj. No, Mariola, sezam, otwórz się. To są lata 48, znaczy zaczyna się ten najgorszy czas PRL-u stalinistyczny, prawda? Ja jestem urodzony w rodzinie oficera Wojska Polskiego, z legitymacją partyjną oczywiście, bo inaczej nie można było. I pada pytanie, czy jako Żyd ma być obrzezany. Także mama się uparła, Wiesz, w ogóle całe przeżycie mojej rodziny to jest upał mojej mamy. I sam, i w ogóle, że przeżyli wojnę i w ogóle co się działo. Znaczy kobiety jednak w takich chwilach najważniejsze, one decydują, a nie my. Naprawdę, chyba to taka reguła w ogóle jest. I mama zdecydowała, że będzie obrzezanie i przyszły jej jeszcze ocaleni po wojnie, których miały jakieś kuzyni, co byli religijni. I pani sobie wyobrazi, w środku, w centrum nomenklatury komunistycznej polskiej, prawda, w domu oficera Wojska Polskiego jest obrzezanie małego Olesia i ucięli mnie chyba dość w porządku. Ale śpiewali sobie te takie różne śpiewki żydowskie, jakieś hasyckie. I mój ojciec został za to wyrzucony z partii. Był na komórce partyjnej. Żydzi zresztą przeważnie, Żydzi. Powiedzieli, jak to, panie pułkowniku Dancy, co to za zabobony, jakie średniowiecze. I jedyne, co go bronili na tej komórce, to byli Polacy, katolicy. Mówię, co chcecie od człowieka? Co to w ogóle ma znaczenie? Ja przeżyłem szczęśliwe dzieciństwo w Polsce. Ja byłem Polakiem całkowitym. Co to znaczy Żyd? Nie miałem żadnego pojęcia. Coś tam było w domu. Znaczy, było dziwne, bo nie mieliśmy rodziny, a wszyscy mieli. Znaczy, dużo naokoło Polaków, prawda, miało. Ja nawet pamiętam, grałem w piłkę z jakimś chłopakiem i tam się pokłóciliśmy i jak biegałem za nim na podwórku i krzyczałem, ty parchaty Żydzie. Bo to tak usłyszałem, że tak się przeklina. Prawda? I mój ojciec akurat wrócił z pracy, wziął mnie na bok i mówił mi, słuchaj, tego przekleństwa nie używaj. Co on miał mi objaśnić? Właściwie? Niby nie było tego tematu, prawda? Wszyscy byli równi w pięknym PRL-u. Witaj, witaj. Ty wiesz, że jesteś najczęściej widzianym gościem u nas, chociaż mieszkasz tak daleko. No nie, nie no, przesadzaj. Naprawdę, ale miło cię widzieć z powrotem. Chodź, z powrotem wróciłeś do domu. Chodź. Tutaj masz całą Warszawę u stóp. Chodź, czeka na ciebie razem z moją wnuczką. No proszę, proszę, proszę. Wnuczka jest w wózeczku. Przyszły czasy na 50. I nagle moi rodzice zapomnieli w ogóle mi powiedzieć. Zapomnieli po prostu, że wyjeżdżamy z Polski. Gdzie? Do Izraela. Co to jest Izrael? Izrael? Dlaczego ja mam jechać do Izraela? Ja jestem Polakiem. Zaraz macie zacząć wyścig pokoju, prawda? A z drugiej strony to jest straszna, fantastyczna przygoda. Prawda? Bo ja mam 9 lat. I nie ma nigdzie zostawić. I posłali mi do kibucu Negby, do mojego wujka, czy kuzyna ojca Siemiatyć. Ja zostałem wsadzony do domu dziecka. W kibucu. Wtedy się żyło, nie spało się z rodzicami. I ja, mam i synek, nagle się znajduję bez rodziców, pierwszy raz w życiu w jakimś miejscu w ogóle, co nikt do mnie nie umie mówić. Wtedy w kibucu jeszcze brało się prysznic chłopcy i dziewczęta razem. Prawda? Ja nagle mam się rozebrać z obcymi dziećmi. Wiesz, jakie szczęście, że były obrzezane. Jak, co by było, jakbym nie był? 3 dni się nie myłem. To jedna sprawa. Druga sprawa była, że nie było co jeść. Znaczy było, ale to nie jest jedzenie. Co się daje? Oliwkę, jakąś paprykę i trochę białego sera. Co? Nie ma szynki? Bardzo to źle przeżywałem. Miałem całe ciało w kostach w ogóle, wiesz? Ja się nazywam Marianna Falk i jestem wieloletnią przyjaciółką Olesia. No znakomicie pamiętam nasze pierwsze spotkanie sprzed 30 lat. Zadzwonił jakiś obcy głos i mówi, że jest bratem Lalki. A Lalka to była ukochana pierwsza miłość mojego męża. I przyszedł dorosły mężczyzna, który mówił świetnie po polsku, tylko takie R grasejujące trochę miał. No i taki był, tak jakbyśmy się w ogóle znali od urodzenia. Tak się zachowywał, bo on ma taką swobodę bycia, wie pani, z każdym jest taki za pan brat. I to było bardzo, no, bardzo wzruszające. Ja służyłem w jednostce spadochroniarzy. Niestety, ja z tego nie jestem wcale dumny. że byłem żołnierzem już na wojnie sześciodniowej, już byłem w rezerwie na tej strasznej wojnie Jom Kippur 1973 roku i na dalszych wojnach niestety. Nie ma żołnierza, który się nie boi, nie ma takiej rzeczy. Ale czy on, jak mu każą, czy on wstanie i pójdzie dalej, czy nie, o to chodzi. A on wstanie, bo jego koledzy idą. To jest ta siła Wojska Izraelskiego, co Arabowie czasami nie rozumieją. Na końcu służenia wojsku mieliśmy taki atut właściwie, że już nie musimy być tych spadochroniarzami, tylko możemy pójść do kibucu. I tak znalazłem się w kibucu. Nir Oz, to jest skiba, czy niwa bohaterska, bo kibuc jest 2 kilometry od granicy z Strefą Gazy. Wtedy jak ja przyszedłem do kibucu, to byli wszyscy chłopakowie naszej organizacji młodzieżowej, co wierzyli w tę ideę, że budujemy najlepszy kolektyw na świecie. Ideał życia ludzi razem, że robimy wspólnie wszystko, że wychowujemy wspólnie, że budujemy wspólnie. Że tego. Ja się tam znalazłem i zacząłem być rolnikiem. Wtedy była się bardzo ciężka praca, teraz jest o wiele bardziej zmechanizowana, zmaszynowana, jest bardzo ciężko, pracowaliśmy od rana do nocy. Kibuc był taką naprawdę wtedy jedną wielką rodziną. Było strasznie fajnie. Ja zawsze wiedziałem, że ja będę się dalej uczyć. I kibuc powiedział, okej. A potem mówię sobie, dlaczego? Ale mnie ciekawi Polska. Mnie ciekawi historia Polski. Ja jestem synem, wnukiem, prawnukiem właśnie tej historii, prawda, Żydów na ziemiach polskich, czyli polska historia żydowska na ziemiach polskich jest właściwie moją genetyką w jakiś sposób. To był dla mnie szok, że mały chłopiec wyjechał i wrócił, a jeszcze się okazało, że i zna literaturę polską i wie, ile Lech Poznań wygrał z Legią Warszawa, a raz, pamiętam, grał Izrael z Polską i on się ucieszył, mówi, nasi wygrywają. I ja nie wiedziałam, myślałam, że dla niego nasi to jest Izrael, a dla niego nasi to byli Polacy. Taka była historia, no. Nagle w sytuacji kibucu nagle stworzyła się przede mną nowa rzecz w ogóle, co wypełniła w dużej mierze teraz moje życie od ostatnich 20 lat. Cała moje życie, cała moja biografia się niby się przygotowała na tą chwilę i nagle ta chwila przyszła, niechcący, prawda? I nagle dzwonią do mnie bratni naszej organizacji, 3 tygodnie przed wyjazdem. Mówię, Alek, ty masz paszport? Szybko oni nam mi pomogli. Paszport jedzie z nami do Polski. Bo trzeba tłumaczyć, trzeba ktoś. To ta pierwsza moja podróż, ja tam wszystko oczywiście robiłem, co ci należy jako wychowawca i tego tłumaczyłem i zajmowałem się i naprawdę myślę, że dodałem do tej grupy. A była jedna druga strona tego, że była moja osobista, że ja wracam do Polski. Ale poprosiłem o jeden dzień, powiedziałem, że ja idę z wami, ja teraz idę na moją wyprawę osobistą. Weszłem do łazieny. Był piękny maj 1986 roku. Najbardziej pamiętam zapach bzu, tak jak Tuwim pisał, prawda, w kwiatach polskich, to świat jest pijany. Ja nie pamiętałem, że pamiętam zapach bzu. Znaczy, to było coś niewyraźnego, ale nagle jak ten zapach mnie uderzył, to wtedy naprawdę czułem się odurzony tym zapachem mojego dzieciństwa, jednych zapachów mojego dzieciństwa. Wróciłem do Izraela, jak mnie znowu poprosili, żebym znowu pojechał. Powiedziałem, że ja nie chcę jechać tak chaotycznie, że trzeba wypracować jakąś koncepcję tego wyjazdu. I wtedy postanowili, że trzeba otworzyć kurs przewodników, żeby ludzie, co prowadzą te wyjazdy, wiedzieli, o czym oni mówią w ogóle. Trzeba zrobić, żeby się nauczyli na serio. To wtedy zaprosili mnie, zaprosiłem do współpracy, żeby być jeden z instruktorów tego kursu. I przez ostatnie 18 lat, co roku, jestem instruktorem tego kursu. I zaczęliśmy mówić z tymi moimi kolegami, jak to ma wyglądać. I powiedziałem, ja nie będę jechał, jeżeli nie będzie na przykład historii polskiej, nie będzie tego zrozumienia, nie będzie przygotowania prawidłowego, że będzie jakieś proporcje równowagi między zagładą historii Żydów polskich na ziemiach polskich. To ja nie chcę pielgrzymki tylko i obozów i śmierci. Ja nie mogę się babrzeć w tej śmierci. Ja wam witam tutaj na cmentarzu żydowskim na ulicy Okopowej w Warszawie. Profesor Janek Jagielski i ja prowadzamy razem po cmentarzu żydowskim tutaj. My nazywamy cmentarz po hebrajsku Bet Chaim, znaczy miejsce życia. I nam jest ważne pokazać właściwie przez ten cmentarz tą różnorodność, bogactwo w życia Żydów. Nie śmierci, tylko życia. I Warszawa jest tego najbardziej ciekawym chyba miejscem, że tak bogata kultura, cywilizacja, która zniknęła, można tutaj pokazać. W ostatnich latach udało nam się zwerbować do spotkań młodzieży. Nie do wymian na razie, bo to jest proces dziejowy. I robimy już 10 wspólnych seminariów polskich i izraelskich nauczycieli, co się uczą razem, jak to robić. I w 90% te szkoły zaczynają być szkołami partnerskimi i są szkoły, co już się spotykają co roku, czwarty rok. I z tego powoli rodzi się wymiana. To jest wielkie wyzwanie wychowawczo-pedagogiczne. Całkiem prywatnie to jest niezwykłe, że jego to aż tak interesuje, że tyle wkłada w to zaangażowanie, ale serca przede wszystkim. I że on by tak chciał taki pomost między młodymi ludźmi współcześnie teraz przerzucić. Ja myślę, że z takich małych ludzkich działań to się potem składa coś więcej. To tak się wydaje, że to taka kropelka, ale taka kropla drąży skałę, nie? Zaczęło się w środku lat 80. Sprawa zagłady historii Żydów nagle się otworzyła całkiem. Po całej próbie przez prawie jeden, dwa pokolenia zakopać tę sprawę, bo dorosło pokolenie wnuków do zapytania się: dziadku, jak ty przeżyłeś? Gdzie jest twoja rodzina? To był archiwalny reportaż Podwójna tożsamość Marty Rebzdy. Opowieść o Aleksie Dancygu, którego rodziną była i Polska, i Izrael. Dancyk został w październiku porwany z kibucu, w którym mieszkał. Wczoraj potwierdzono wiadomość o jego śmierci. Ten reportaż wybrała dla Państwa Anna Dudzińska. 5 minut pozostało do 19:00. Zapraszamy do reklamy.